أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. سورة الصف دا مدني سورة دي نازل شوی دی ورستو د سورې تغابن او مخکې د سورۃ الجمعه نه. ترتیب قرآنی کې یو شپیتم نمبر سورت دی او ترتیب نزولی کې یو سل نهم نمبر سورت دی. دې سورت ته سورۃ الصف هم ویل کېږي، نو دې سورت ته سورۃ الشبان هم ویل کېږي. په دې صورت کې مسله د قتال بیان شوې ده او قتال کار د ځوانانو دی، ځکه د سورۃ الشبان وایي. سورۃ عیسی هم دې ته ویل کېږي او سورۃ حواریین هم دې صورت ته ویل کېږي. دا مختلف نومونه مفسرینو بیان کړي. عرب د دې سورۃ د ماقبل سره دار دی. مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا پا پال غیر مناسب و بن نہ مناسب خبری بے پیدی خبری اغم کوئی افعال غیر مناسبہ لکا صحابی خط لے گلے ہو مشرکان تھا داسی نامناسب کارو نم کوئی نہ دی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی پا اقوال غیر مناسب و بن لیں بے کار کارو نم نہ کوئی نہ بے کار وئی نہ گان مکوئی مومن مسلمان سره دا نه خیږي. دیم قول او دیم ربط دما قول سره دار مخکې صورت کې الله تعالی ویل چې دا مشرکان نه بایکاټ وکي، مشرکان سره دشمنی وکي. نو دې صورت کې الله تعالی وایي کړ چې جدا شي نه یوازې بایکاټ نه دی، بلکې د هغې په خلاف باندې قتال وکي، جنگ سره مو کوي. اسماء حسنا د الله تعالی بے حسب تکرار دری ذکر شوی دی، دری اسماء حسنا د اللہ تعالی دی صورت کی داود صورت دا از زجر علی القول بلا عمل، سوک چی وی او کیا نا اللہ تعالی غی تا زجر ذکر کی وی نا خو کی خو لیکن عمل پی نکی، نو دیری وی ناگانی مکوا بلکہ عمل دیر کوا. سبح للہ ما پی سماوات و ما پی الارض، دا داور توحید دا پا ذکر دا تسبیح سره. سبح للہ ما پی سماوات، پاکی بیانی دا اللہ تعالی لپارا اغسا چی پا اسمانو نکیری و ما پی لارن او اغسا چی پا زمک کیری. و هو العزیز الحکیم، او دا اللہ تعالی زورور ذات دی الحکیم حکمتون والا دی. مپسرینو لکلی دی دا ما پی سماوات و ما پی لارن دا شامل دی مکین او مکان تا، دا شامل دے ضرب او مضروب دوانو تا، معنی بانیزان پویا کی. اسمانون دا اللہ تعالی تسبیحات وی، زمکی دا اللہ تعالی تسبیحات وی، دا سی دی اسمانون کی سوک دی اغم تسبیحات وی، نزمک کی سوک دی اغم تسبیحات وی. منگا پی پویگو او کنا پی پویگو، بل دے که اللہ تعالی وی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، دا ونی دا مرغی دا هر شی دا الله تعالی تسبیحات وی خو لیکن الله تعالی وی تاسو په غی باندې نه پویږئ، تاسو پویږئ. سبح لله، پاکی بیانې د الله تعالی لپاره ما پی سماوات او ما پی الارض، هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. او هو العزیز، الله تعالی زورور ذات دی الحکیم حکمتونه والا دی. دا الله په هر کار کې حکمتونه شته دي. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی زجر پا مخالفت دا قول او دا عمل. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لما تقولون، ولی وای پا جب خلو بانی ما لا تفعلون، اغا خبری چی پا غیبانی عمل لکوی، پا جب بانی پا خپل خوی شیر من پا بندی کوی، دا خیر کردے دا بد کردے دا مکوی، پا جبا بانی پا خپلا وینو اللہ تعالی پا خپلا پی عملو لینکی پا خپلا پی معملو ککن. مپسرینو دا دیر دیر طریقی دی کرکلی دی، یعنی مخالفت دا قول او دا عمل سنگلی. مفسرین کی دام ذکر کړی دی وی پتیر شوی زمانہ کی یو کار نہ دے شوی یو کار نہ دے کڑے شوی او توی چی پلانے کار ما کڑے دیں لما تقولون ما لا تفعلون یو کار تا نہ دے کڑے او توی چی ما دا کڑے دے وری دسی وی اللہ تعالیٰ پدی بانی دیر زیاد خفکی گی دغسی علماء لی کلی دی پدی کی پا راتون کی زمانہ کی تر یو کار لوز وکی چی پلانے کار بز کوما او بیائی نکی لما تقولون ما لا تفعلون اغه وینا ولی کی چې بیا نکې دسه خبره مکو چې بیا نکې دسه خبره وکړه چې د کول وی او بیا وکې لما تقولون ما لا تفعلون دغه سیمه په سرینو لیکل دي په دې کې داخل دی نظر په نوم د الله تعالی باندې کله مې د پلانې کار وکړ نو زه به دا وکم کله مې د زویر آزاد کړ جیل نه زه به دومره صدقه وکم نظر دی وکړه نظر یا الله تعالی زما د زوی عالم که او یا په خیر او عافیت سره د روجه تیر شوله بس زه به دا دومره خیرات به زه کومه نظر مطلق یا نظر معین یا کور کې دی یو سیرلی ولاړ دی بس دا وی چې دا به زه خیرات کومه یا نظر دی ومانه او بیا وروسته ونه کې لما تقولون ما لا تفعلون ولې وایي هغه خبرې چې په هغې باندې عمل بیا نه کوئ نو هغه خبرې ولې وایي الله تعالی وایي هغه خبرې وکړه چې ته بیا په خپله عمل هم کولی شي زان نغټی خبرې مکو چې بیا کین دغه سیمه پسرین لیکل دی پدې کې داخل دی عهد د الله تعالی سره په فرضیت د قتال کې بعد خلکو وداول یاره دا غزا خورانه تیر شوله خو ځکه دا راتون کې وړ راغې کنن الله دې روان دا په خیر باندې راول بیا وسره ګور خیر دغه سی وړیر شی وړي و نورم تیر شی او جمی و نور تیر شی یو غزا نه لس غزاګانې و نورم راشي لما تقولون ما لا تفعلون ولی وای هغه کار چې هغه کوي نه یو خبر دی وکړه په هغه باندې عمل وک په حدیثو کې ډیر زیاته بدیر دی بیان شوی ده مخکې دی تفصیل ویل شوی ده سوره البقره کې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون بل دی وی او خپل په عمل نه کینو دا څه ولي کې عمل پکې وکنه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم یو سړی چې بل توینا کوي او هغه خپل پی عمل نه کوي یو عالم دی دغه مثال دغه ډیوی دی دغه چراغ دی چې هغه خپل ځان سوځي نور خلکو ته رڼا ورکوي او په خپل چیرې ځان سوځي په خپل نو ځان سوځي بل ته پیدا ورکوي نو خپل پی هم عمل وک کنه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې پشپه د معراج باندې ما څه خلک ولیدل چې دغه د شونډې د اور په کینچار باندې کټ کېدلې وایي ما د جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی داخله چې دا اور په کینچار باندې دا غي شونډه کټ کیږي دا ولی دې څه چل کړی دی وای ما ته جبرئیل علیه السلام ویل له ها اولای خطبا امتک دا ستاد امت مقررین دي دا مقررین حضرات دي چې تقریرونه به کوله بیانونه به کوله نور خلکو ته ویل چې دا کوا دا مکه دا سی په خپل پاغي ونی عمل نو نو قیامت کې دا غي صدا بدای چې دا اور په کینچار و دا غي دا شونډه کټ کیږي اور په کینچار باندې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی سو جنتیان به جهنم تور کار شي خپل مولای سی بو شیخ سی بو هغه مبلغ او تبلیغی سی بو اجی سی بو چې کما ځان ته په دنیا کې نیکان ویلله هغه به کی ویني په جهنم کې دا جهان دا جنتیان به راغینه ته پوسو کې چیرې کته څنګه دی جهنم ته راغلی مونږ خو چې جنت ته تلی نو استاد وینا د وجنه استاد بیان د وجنه مونږ جنت ته تلی ته څنګه جهنم ته راغلی نو هغه به ورته وایي چې ما هغه وینا تاسو ته کوله چې خپله هم په هغې باندې عمل نه کوم تاسو مې منع کولی د غیر شرعي کارونه خو لیکن په خپله مې پرې کول غیر شرعي کار مې په خپله کاوه او نور به مې ته منع کاوه دغه وجه ده چې نو هغه به ورته وایي چې مونږ ستا په بیان او ستا په درس باندې دې ته راغلو او ته اوس په جهنم کې پروت یې الله تعالی دې مونږ او تاسو د دغسې حالاتو نه بچ وساتي لما تقولون ما لا تفعلون دا یوازې د عالم یا د تبلیغي سیب دپاره نه ده دا د ټولو مسلمانانو دپاره ده یو خبره دی واوری دل پاغي باندې پوی عمل پنه کې بل توی دا کوا په خپل چری غشند کړي نو داسې مکوای الله تعالی وي دی باندې الله تعالی ډیر خپکی قبر مختم ډیر غټه د غصه خبره ده عند الله د الله تعالی په نس باندې ان تقول چې وایي تاسو په جواب باندې مال ته پالون هغه چې کوي هغه چې عمل پنه کوي دا الله په نس باندې ډیر د غصه خبره ده الله په دې خبره باندې ډیر غصه کیږي ډیر زیات ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی بس ترغیب قتال پی سبیل اللہ تا عملا ڈیری ڈوزی مولائی دا ڈوزو نسن جوڑی گی خوش کلا دی جہاد وخراغی نر طول نمخ کی شوتا نو مخکې نه دا مه وایه چې زه به داسې وکم او زه به داسې وکم او بیا هغه ټیم راشي بیا تښتېدلی په ګوټونو کې ګرځې خلک دې موندلی نه شي خو بس دا الله سره لوز وکړه چېرې جهاد وخت راغې نو بیا به زه خپل الله تعالی ته به زه خپله بهادري وښیم بیا الله تعالی ته بیا وښایه که نه ان الله يحب الذين يقينا الله تعالى من كيدا كسان سر يقاتلون في سبيله چې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې صفن سپونه سپونه تاسو مخکې ما ویلو الله مين کوي چا سره نو الله څنګه مين کوي چا سره دا عام مين محبت چې مونږ تاسو وایو د یو بل سره کوي نو دغه معنا بر دینه ناخلی چې الله تعالی سره مين کوي مخکې تاسو ما معنی کړی ان الله يصيب الله تعالی ثواب ور کوي دې د کې تفسیر جلالین معنا کړی دا ان الله يحب الذين ان الله ينصر الذين يقاتلون في سبيله صفا الله تعالی امداد کوي دا کسانو سره چې جنگيږي پر ارض الله تعالی کې سپونه سپونه ينصرو معنا کړی دا تفسیر جلالین یو بل معنا یې کړی دا یکرمو نو معنا ود شکوي ان الله یقینا الله تعالی مين کوي یقینا الله تعالی عزت ورکیا کسانو ته چې جنگيږي پر ارض الله تعالی کې سپن سپونه سپونه دسی انسان له الله عزت ورکی دا معنی ده الله سره امداد کیا الله تعالی له اجر او ثواب ورکی کانهم بنیان مرصوص گوی کی دیو دیوال دے مرصوص پیوبل کی ورنوتے مرصوص او مضبوط دیوال مرصوص اغه دیوال ته ویل کیږي مفسرین لیکلی دي چې دا یو خخته په بل باندې غختی دا یو غټه په بل باندې د پاسه غختی دي ته مرصوص دیوال ویل کیږي او بیا په هغه باندې د پاسه قلائی واړه ولې شي وسپنه په واړه ولې شي یا هغه لورستو هغه پلستر وکړل شي چې بیخي سورې به کم پاتې نشي نو دغه دیوال بیا ډیر زیات مضبوطی چې یو غټه په بل باندې واوړي بل په بل باندې واوړي دغه سي دا دیوال مضبوطی او بیا چې په پلستر مو کې چې بیخي به کې سورې پاتې نشي نو دا ډیر مضبوطی یا معنی ورکي نو دې دې کې اشاره د دې ته د دې معنی څه ده یعنی دغه مجاهدین چې د الله تعالی په لار کې جنگيږي نو دا داسې په وحدت او په اتفاق او په مینه محبت باندې دغه سرنګ چې هغه مضبوط دیوال دی ګورې په دې دیوال کې الله تعالی وایي چې دا مضبوط دیوال په شان د کې ودرېګه کافرانو ته په دیوال کې وړه غټم لګي غټه په کېم لګي د مخ غټه په کېم لګي بیکارم په کې لګي نو دا مسلمانان ټول یو شان د کې نه دی خیر دی یو چیرې لګ به بیکارای بل چیرې یو وړو کې دی یو غټ دی یو چیرې دا غټم ټول یو شان د کې مضبوطی نه باید په کې لګي کچای باید په کې قوي خو لګي ټول په دیوال کې که څوک دا وسی وای چې زه دا بلاکونه سیر پراوړم او د سی په یو په یول باندې پاسه پورته وخی جو نغې تاسو ر بعد بلاکونه پړای وته وای یو غټ ډیره وته وای خو لیکن هغه دغه نه ویل کی دیوال نه ویل کی دیوال دا یو غټ دی په بل باندې واړول بیا په دیوال کې ته وړې واړ واړ کانی په کې واچو چې وانه چې بیا هم دیوال دغه نه جوړی نو مسلمان مثال دا سره مسلمان به بیکارو می قوی به می ضعیف به می وړو کې به غټ به خدا به بیکار نه غنی دیوال چې جوړیږي د ټولو نه جوړیږي ان الله يحب الذين يقينا الله تعالی مين کيده کسانو سره چې جنگيږي فلارد الله تعالی کې سو پن سپونه سپونه کان هم بنیان مرصوص گوی کی دا بنیان دیوال دی مرصوص یو بل کې ورننه وته مفسرین لیکری دی ابو حیان رحمت الله علیه وی دې کې دا سو پن لپاره ذکر شوی دی هغه د دین ای استدلال نیولې د بلې مسلې لپاره اغه وی په هی دلیل على فضل القتال راجلا د جهاد د پاره قیادت لل پدې کې اجر او ثواب زیات دی وی هاذا و فی هاذا دلیل على فضل القتال راجلا چې جهاد لذي پیاده لارشه چې د خپې د لګي خوک شي او وکړيږي نو الله تعالی رته دې باندې ډیر اجر درکې و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون انی رسول الله الیکم دې آیات کې الله تعالی ذکر کړي دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام دعوت ورکړی او توحید د الله تعالی ته نو دغه سي موسی علیه السلام دعوت ورکړی او jihad طرف ته او مقصد پدې کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبره ته خو د خلکو له دعوت ورکې چې راشي د الله دین ومني راشي jihad لراشي نو که کم منافقان ستا مخالفت کوي خپکیږه ما د سي موسی علیه السلام ډیر دعوتونه ورکړي خلک خبره نه ومنلې نو هغه نه خپه شوی او نه د الله تعالی د دین کار پرې خو ستا دعوت او ستا دین او ستا درس په څوک نه مني نه بوته کینې ته به قلاریږي چې ځا مړ نه مني الله دې ځان لغر کی ته خپل کار کوا کچا ونه منله نه دې مني خیر دی نو موسی علی السلام هم داسې دعوت ورکړی او jihad طرف ته دعوت طرف ته توحید طرف ته د الله دین طرف ته خو ډیرو خلکو خبره نه منلې خو هغه د الله د دین کار نه پرې خو نو که ستا دا مني او کنه مني خو ته خپل خبره کوا مخې ته کچا ونه منله نه دې مني و اذ قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام د دې په عبارت کې تقدیر دی اذکر اذ قال موسی او یاد کا وخت کله چې ویل موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته یا قوم یا قوم زما لما تؤذونني ولی خفه کوي تاسو ما لره ولی تکلیف را کوي ما ته وقد تعلمون او حال دار چې تاسو خپویږي انی رسول الله جزا رسول الله تعالی علیکم را لګل شوې ما تاسو ته الیکم مرسل الیکم تاسو را لګل شوې ما نو موسی علیه السلام ته ډیر تکالیف ملو شو ډیر تکالیف په حدیث بخاری کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د غزوه حنین غنیمتونه تقسیموله یو منافق راغی نبی علیہ السلام ته ویل و اعتراض پی وکا و انصاف وکا و انصاف کا عمر ټول مال لزان لواغ استخپل مرګور لې ورکې مونږ لري په سره نکلل نبی صلی الله علیه وسلم ته تباشی منافق و منافق و انصاف دی ونه کوي ځان لټول شی اخلي او مونږ په دغه سپاتیو نبی علیہ السلام ته الله دی تبا کا چې زه انصاف نکوم نو زه خود الله پیغمبر یم برسو په انصاف کوي نو نبی علیہ السلام ته چیرې د تکلیف رسیدلې موسیٰ علیہ السلام تم ډیر تکلیف رسیدلیو موسیٰ علیہ السلام ته کم تکالیف رسیدلیو قرآن په غیب سره ګلټاوی بیا ورته پته ولګی سورۃ النساء یو سل درې پنځوسم نمبر آیات کې ډیر شوی دی ارین الله جهرتن موسیٰ علیہ السلام ته قوم ویل وی الله تعالی مونږ ته ښکارا کا الله تعالی دې مونږ ته وای چې دا زمو پیغمبر دې دی او منمه ته دومره بیا د خلکو بنی اسرائیل دغه سی قران کریم کله چې موسیٰ علیہ السلام هجرت وکا او په دریاب باندې ورپوري وتله نو اجعل لنا الهن کما لهم الهه البته کې قوم او نسخه عبادت وکاو وي مونږ لم دسي اوسخه جوړ کړه چې مونږه عبادت کوو نو په دې باندې به موسی عليه السلام ته څومره دغه درد ملاوي د څومره تکلیف وته ملاوي په دې باندې نو دغه سي په سوره المائده سره رښتم نمبر آیات کې مخکې تیر شوی فذهبان تو ربک وقاتلا ان ها هنا قاعدون وی که تمنګ ته jihad ډیر وې کنه نو تلار شو ستارب دلار شو جنگي گئی مونږ بده دې کې قلار ناسیو که ته jihad ډیر وې ته چې الله راته ویل چې jihad وکې نو تلار شو استاد عرب دلار شو جنگي گئی الله دې و جنگي گئی زمونږ نه قلار شه نو موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویل لا تاسو مال وری تکلیف را کوي زه خود الله پیغمبر یم او تاسو ته خپه تر اجداد الله پیغمبر دې نو دغه نبی علیہ السلام تم ډیر تکالی پر کړیو نو مسلمانانو کته ست تکلیف ملاویږي ته الله د دین کار م پرېګ دی الله تعالی د دین کار کوي خامخه وقد تعلمون او تاسو پویږي انی رسول الله چې قیان ز رسول الله تعالی ما الیکم مرسل الیکم تاسو ترا لګل شوی ما فلم ما زاغو نو کله چې دیو کاغذ ولا تفسیر جلالین وی فلم ما عدلوا عن الحق بإزائه کله چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکنو دیو د حق نه واوړیدل زاغ الله قلوبهم ازاغ الله قلوبهم نواړه ولکاګکل الله تعالی د دیوذلنه دته وی جزاء من جنس العمل یعنی ته د حق نه کوک شولی الله دې زله کوک چې الله تعالی د دین نوا غختلی الله وری بلی کندې ته واچي نو د سیمه کا دته جزاء من جنس العمل وای دیو ته د الله تعالی د پیغمبر احترام یونه کا د قتال نه دیو کاګ شو د الله تعالی په د الله تعالی په دین باندې غیرت ونه کا jihad یونه کا نو الله تعالی د دیوذلنه کاګکل د زرونو د کګېدو سمانه ده مفسرین لیکلی دي الله تعالی د دیو پزلونه کې شکوک شبهات پیدا کړل حیرانتیا غمونه پریشانی دای الله تعالی پزلونه کې پیدا کړلې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نو الله تعالی توفیق د هدایت نور کې قوم فاسقان او عنادیانو ته او د بنی اسرائیل چې ډیر عنادیانو الله تعالی د خلکو ته توفیق د ایمان نور کې وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة دي آيات کہ اللہ تعالی دلیل نقلی ذکر کئ د عيسى علیہ الصلوۃ والسلام نہ اللہ تعالی عيسى علیہ السلام را لګلیو اغم د اللہ تعالی د دین دعوت کړیو او بشارت ورکړیو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکی د نبی رسول مبارکی تصدیق کړیو د تورات او خلق له خبر ورکړی او زمانہ ورستو بلیو پیغمبر امرازی دا غینم به احمدی احمد او محمد دا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه دی اغم خلق و نه مانه خلق جدی دا غینه انکار وک پاغه پسې پښاړه مسخره وکړلې نعوذ بالله من ذالک یهودیان ویل دا ولد زنا دی در زنانه پیدا شوی دی پلار نشته دی عیسایان او تویل دا الله دی غوی چر ډیر زیاته وک دا غی مبارکی نو الله تعالی وی چی د نور پیغمبرانو ته غاړی ته هارونه چانه دی چولی امیلونه او تنه دی چولی خو دغه واهل ټکول او دغه بدنام ول دی په دغه باندې پیغمبرانو خپل وخت تیر کړی دی و اذ قال عیسی ابن مریم کله چویل عیسی زوی د مریم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل ان رسول اللہ یقینا رسول اللہ تعالی الیکم را لے گئے شوی متاستا مصدقا لما بین یدی تصدیق کون کہ ما دا اغه کتاب چې زمانه مخ کې را لے گئے شوی د مین تورات چې غه تورات دی زمانه مخ کې تورات را لے گئے شوی دی و مبشرا او زیر در کون کہ امبی رسولن په داسې پیغمبر باندې یاتی من بعد چې زمانه برست راځي اسمه احمد چې داغي نوم به احمدی داغي نوم به احمدی احمد دا د نبی صلی الله علیه وسلم نوم دی د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په میند کې سمر پاسره تیر شوی ده ډیر اقوال دینو په سرینو یو قوالدار چې تقریبا 1500 کال پاسله په عیسی علیہ السلام پسې ورستو نبی علیہ السلام 1500 کال بعد راغله دي بعض علما ذکر کړی دي 1509 کال پاسله نور اقوال هم په سرینو شته دي احمد احمد د نبی علیہ السلام نوم دی په حدیث بخاری کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای زه محمد یم زه احمد یم زه ماحی یم زه حاشر یم زه عاقب یم دا د نبی علیہ السلام نمونه دا د نبی علیہ السلام صفاتو خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړی دی وای باج علما او د نبی علیہ السلام زر نمونه ذکر کړی دی زر چې نبی علیہ السلام زر نمونه دی او باج علما او لیکلی دی چې نبی علیہ السلام یو کم سل نمونه دی په شان د اسماء الحسنا او د الله تعالی باندې دا اقوال چې چا ذکر کړی دی په دې باندې هیڅ دلیل نشته لري سید ځان نه بلګی وی بده په دې باندې دلیل نشته لري د نبی علیہ السلام نمونه چې په احادیث کې ثابت دی محمد دی احمد دی ماحی دی حاشر دی عاقب دی او په حدیث مسلم کې اوس راغل دی المقفا نبی الرحمت او نبی التوبتی نبی الملحمه دا په حدیث کې راغلی دی دا نمونه د نبی علیہ السلام دی نو یا د نبی علیہ السلام نمونه یو کم سل ذکر کول او یا زر نمونه د نبی علیہ السلام ذکر کول دا داوا بلا دلیل ده په دې باندې څه دلیل نشته لري هر چا چې لیکلی دی خو دې کې دلیل نشته لري احمد نبی علیہ السلام ته احمد ویل کی یعنی احمد الحامدین لله تعالی نبی علیہ السلام احمد دی احمد سنا صفت کون کې ده الله تعالی نو نور انبی علیہ السلام هم ده الله تعالی حمد سنا کړی دی خو نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو نه زیات سنا کړی ده الله تعالی ځکه ته احمد ویل کی احمد الحامدین لله تعالی په ټولو خلقو کې دا الله تعالی سنا او صفت نبی علیہ السلام ډیر کړی دی او مبشرا برسول زیر درکون کې په داس پیغمبر باندې یاتی من بعد چې راځي به په ما پسې ورستو اسمه چې نوم دغه احمد او احمد دی فلما جاءهم بالبينات نو کله چې راوړل هغه پیغمبر بالبينات اخکار معجزات جاءهم کی تفسیر خازن وای ضمیر راجی د عیسی علیه السلام ته فلما جاءهم نو کله چې راوړل عیسی علیه السلام دیو ته بالبينات اخکار معجزات راوړل دیم قول لمبسرینو دادې چې دا ضمیر نبی علیہ السلام ته راجی دی او دا راجح قول دی ځکه چې مخکې د نبی علیہ السلام تذکره وشول چې زیر ورکړو چې دا پیغمبر به تر راځي فلما جاءهم نکله چې راغې نبی صلی الله علیه وسلم دی خلکو ته بالبینات په ښکاره معجزات باندې په دلایل باندې په احکامات باندې نو قالو دی ویل هذا سحر مبین دا جادو دی ښکاره به ته چې دا کومه خبرې مونږ ته کېتلې ونه شوی په تا باندې جادو شوی دی ومن اظلم ممن ابترى على الله كذبا زجر الله تعالی ذکر کوي څوک چې بینات ته سحر وای د الله تعالی دین ته جادو وای او د الله دین چې ته څوک بیانې یغې ته لیونې وای یغې ته جادوګر وای ناغې ته الله تعالی زور نه ذکر کوي ومن اظلم څوک دې ډیر لوی ظالم ممن دا چې نه ابترى على الله كذبا چې جوړي على الله الكذب چې جوړي په الله تعالی باندې درو او هو يدعى الى الاسلام او حال دار چې دار بر لیکېدل شي دین اسلام ته تبه را بلی دین طرف ته چراشی د الله تعالی دین ومني او هغه وسوي وتلی ونی او هو يدعى الى الاسلام یو قول در چې مراد درینه د دین د توحید تی مراد ده او یا مراد درینه اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم ده کته چاته وی چې د الله په دین منی عمل وکي وې داله ونی شو د دماغ کار نه کوي په دې وخت کې مړ وس د رسمونه دی ریواجونه دی یاره پلار نه کمی دی وسره انده خفه کیږي معاشره ده الله تعالی او هو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی توفیق نور کید ہدایت قوم ظالمان و عنادیان ہوتا دا ٹکے ز بار بار تویما لا یهدی کی قوم ظالمان عنادیان یا کافران زدیان عنادیان یا فاسقان زدیان عنادیان دا ٹکے ولی وایو دتی چھ دیو سوال دو می تپاول سورۃ البقرہ کی کڑی دی نو زما مقصد دار ایتاس ودی بانی پوی گئی ز کہ بار بار ز کنا ویما سوال دا راځي چې الله تعالی خو ډیرو کافرانو ته هدایت کړی دی، ډیرو ظالمانو ته الله تعالی هدایت کړی دی، څنګه الله تعالی وایي چې هدایت ته نه کومه؟ نو هدایت یې کړی دی غیر زدیانو ته. زدیان عنادیان څوک چې په ضد او په عناد باندې ولاړ دي پیغمبر سره، هغې ته هدایت نه دی شوی. نو ته په راتلونکي وخت کې کیږي. کم یو سړی د عالم وینا ته غوږ کیږي، څوک ته د الله تعالی دین بیانوي خو په ده کې ضد او عناد نشته دی، داسې وایي چې زه د حق صابې یم، زه نه پوهېږم، ما پوهېږه. الله تعالی ته هدایت کوي، خو چې داسې وایي مړه ده ته وګوره، خبرو ته وګوره، هسې ځان نه به لګیږي، ضد او عناد کې راغی، داسې انسان ته بیا الله تعالی هدایت نه کوي. نو ځکه که دغه ترجمه وایو ښه، ان الله والله لا يهدي، يقينا والله الله تعالى لا يهدي، توفيق د هدايت نور کوي قوم ظالمانو عنادیانو ته، زديانو عدانیانو ته الله تعالی توفيق د هدايت نور کوي. يريدون وس الله تعالی دغه اوصاف قبيحه بياني، يريدون غواړي دغه ظالمان ليطفي نور الله، چې مړه کی رڼا د الله تعالی بیا افواهیم په خپل خلو باندې. تفسیر جلالین لیکلي دي د نور الله نه مراد چې شرعه، دا غواړي چې د الله تعالی شريعت او د الله تعالی دین په خپل خلو باندې مړه کی، دا د الله تعالی د دین رڼا د مړه کی. بی افواههم، تفسیر جلالین وای بی اقوالهم، په خپل دروغ و ناګانو باندې. والله متم نوره، الله تعالی پر کون کړي د خپل رڼا. ولو کړي هل کافرون، اگر که بده غنی کافران. مفسرین لیکلی دی دی کلام کی اصل کې استعاره تمثیلیه ده، دا کلام بنا لري په تشبیه باندې حاصل داره، یعنی الله تعالی وای چی دا منکرین خلقه د حق د ورانولو د حق د ختمولو کوشش کوي. نر دیو مثال دا سیده لکه یو سړی دی اغه نور ته پوکي کوي، نور ته پوکي کوي، دا کلام بناره په تشبیه باندې. الله وی دا کافران کوشش کوي چې د الله تعالی د دین رڼا مړه کی، او الله تعالی د خپل دین رڼا پوره کوي، دا مړه کول نه شي. نر دی منکرینو مثال دا سیده دا د دین اسلام د رڼا دا سیمړه کوي او کوشش کوي، لکه نور ته یڅوک پوکي کوي، او نور ته یڅوک پوکي کوي دا غیر رڼا پغه باندې نه ختميږي. نو دغه سی که دا هر څومره کوشش وکي، خو الله دا خپل دین به غالب کوي خامخه. نور نه مراد څه شی دی؟ د نور نه مراد رڼا د توحید د الله تعالی تی مراد ده، دغه سی رڼا د قران تی مراد ده، او دغه سی دین اسلام تی مراد ده، رسالت د آخری پیغمبر تی مراد ده. والله متم نوره، تفسیر خازن معنا کړی ده، قال ابن عباس رضی الله عنهما متم نوره مظهر دینه، الله تعالی د خپل دین راخکاره کوي، الله تعالی د خپل دین چیرې غالب کوي. ولو کری هل کافرون، اگر که بده غنی کافران، د ټولی دنیا کافران د دین اسلام مقابله کړي او د دې مخالف دي، خو الله تعالی د خپل دین غالب کوم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، دا بیان د متم نوره دی، الله تعالی د خپل رڼا د دین اسلام څنګه پوره کړي. الله پیغمبر راولیگا، قرآن راولیگا، بس الله تعالی خپل دین پورک. هو الذی خاص الله تعالی غزات دی، ارسل رسوله چرالی گره دی پیغمبر خپل، بالهدا په هدایت باندې، و دین الحق او په دین حق باندې. دا هدا نه مراد د عقیده مسائل دی، مخکې دغه آیات بار بار ویل شو دی، و دین الحق مراد دینه پرو او احکام تی مراد دی. الله د عقیده او د اصولو اصول الله را لګری دي، الله د عقیدی مسائل را لګلی په قران کې. نو دین الحق الله تعالی احکامات او فروعات را لګری دي د پیغمبر په واسطه باندې، لیظهره علی الدین کله، دیر پار چې غالب کې الله تعالی اغل را، یا یظهره کې ضمیر راجی دی نبی علیہ، ضمیر راجی دی دین ته او دا په معنا د غلبی سره دی، او یا ضمیر راجی دی نبی علیہ السلام ته او اظهار په معنا د اعلام سره دی خبر اول. اوس دو معنی وکي، لیظهره چې غالب کې الله تعالی دغه دین درا علی الدین کله، په ټول دنیا باندې دا الله تعالی د پیغمبر چې د آخره پیغمبر راغې، الله به دا دین غالب کوي په ټول دنیا باندې. نو تاسو سوال دا وکړئ چې دا الله دین خو په دنیا کې اوس غالب نه دی، او الله وی دا به غالب کومه دا دینه، نو کله غالب کړی دی؟ یو معنا په سری نجګر کړی دی چې غلبه دا عامه ده، یا په اعتبار د حجت سره، یعنی په قرآن او په حدیث کې چې کم مسائل ذکر شوی دي، توحید د الله تعالی دی، ورځ د قیامت ده وغیرہ، نو په دې باندې دلائل موجود دي په قرآن او په حدیث کې. نو قرآن او حدیث غالب دی په اعتبار د حجت سره، دلیل دی قرآن او حدیث ته قوی دی. دوی معنا ذکر کړی ده، الله تعالی دا دین غالب کړی دی په دنیا کې په زمانه د خلفای راشدینو کې رضی الله عنهم. نو د خلفای راشدینو د عمر رضی الله تعالی عنه، ابوبکر صدیق، علی، عثمان رضی الله عنهم، دا غی په زمانه کې الله تعالی دا دین غالب کړی دی. او بیا کله چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام را کوز شي، بل دین با د بل دین نوم نشان بم نه بیا به الله تعالی غالب کای الله د خپل لوز بخامه خارشتونه کای او د الله تعالی د لوز سره رشتونه دی لیظهره علی الدین کله یا یظهرو په معنا د اعلام سره دی الله تعالی د پیغمبر را لګل دی نو الله تعالی پر خپل ټول دین منی پویا کای خبره ولو کرے هل مشرکون اگر کبد غنی د مشرکان د توحید سره او د الله تعالی د دین سره د مشرکان دښمنی ده یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم دا دویم خطاب الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانان په دې دریو آیاتونو کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي jihad ته او بشارت اخروی الله تعالی ذکر کوي د دې آیات تعلق ده ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص دا هغه آیات سره د دې آیات تعلق ده مجاهدین د الله تعالی خوښ دي چې په اتفاق او په وحدت باندې د دشمنانو سره جنگ کوي اوس الله تعالی وایي زه تاسو ته تجارت درخیمه عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې وای کم یو تجارت هغه ډیر زیات خوښ دي محبوب تجارت الله تعالی تاغه کم یو دی دا آیات دغه په جواب کې نازل شو را شیطاس تا تجارت سوداگری او دکانداری در خیمه دی آیت که اللہ تعالی دکانداری او تجارت ذکر کرده تجارت دار چیزان پا اللہ تعالی بانی خرص کا خپل مال پا اللہ تعالی بانی خرص کا او دا دی پا بدل کی دا اللہ تعالی نا جنت و غوڑا اصل دکانداری او اصل تجارت داری خپل زانم اللہ لورک دا اللہ دین تی وقب کا خپل مالم دا اللہ تعالی دا دین دا پار وقب کا او پا بدل کی دی سو غوڑا جنت تی وغوڑا اللہ تعالی بلی در کی وست دا عثمان ابن مسعون رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام ته پوسوک و الله ته کم یو تجارت زیات غوخ دی نو دا آیات نازل شوې دا تجارت ته غوخ دی دا تجارتونه شروع کړي ای ایه الذین آمنوا ای ایمان ولو هل ادلکم ای وخه متا ستا استفهامی تقریری دی او زتا ستا خیمه علی تجارت انداس یو تجارت تنجیکم من عذاب الیم چې خلاص کی تاسو بچاو در کی تاسو د عذاب درناک نه د عذاب درناک نه بچ کی وس هغه درناک عذاب نم چې بچکی هغه تجارت کم دی تو منون بالله دا د غیر لپاره تفسیر دی تو منون بالله چې تاسو به ایمان راوړی په الله تعالی باندې تفسیر سمرقندی معنی کړی دا تو صدقونا بتوحید الله تعالی د الله تعالی د توحید تصدیق وکړي الله تعالی یکی وګڼی او رسوله او د الله تعالی پیغمبر ومنی او تجاهدون پی سبیل الله جهاد وکړي په لار د الله تعالی کې د الله په لار کې قتال وکړي بی اموالکم بخپل مالونو باندې وان پوسیکم بخپل زانونو باندې ذالکم خیر لکم ذالکم تفسیر سمرقندی وی ذالکم التصدیق والجهاد دا الله تعالی باندې ایمان لرل او دا الله تعالی په لار کې جهاد کول بخپل مال او په نفس باندې دا غوړه دي ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون کته سو پویږي پچا کی چې پویي او بچا کی علمی نو هغه په دې باندې پویږي چې خپل مال او خپل ځان الله لور کول او د دې په بدل کې د جنت غسل او د عذاب د جهنم نه ځان بچ کول الله وی دا ډیر پیدامن شه دی الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول نصیب کی تجارتونه خونن سبا د خلکو روان دي کنه بازارونه ګرم دي وای د اختر موقع د مسلمانان وه په سټ کې چې پته ولګي بس الله تعالی دې ډیر ورحمیږي الله تعالی دې رحم وکړي مسلمانان او بیا خصوصا دکانداران هغه په دې کې لګیي چې یو شی ګران شي خوشاله شي چې د مسلمانانو په ډیر روپۍ واخلم کله یو شی ارزان شي بیا په دې باندې خپي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا بئس العبد المحتکر اغه جمواری کون کې انسان د الله تعالی ډیر بد شي ان ارخص الله الله تعالی کې یو شی ارزان کی دا پاغه باندې خپي چې دا ولی ارزان شو لکه صرف د دپ کې پیدا ده نو دا وای چې دا ولی ارزان شو دې ته نه ګوري چې دا درې زما په کله تاوانو شو خو درې زرو درې یو لاکو مسلمانانو چې ګټه خوشاله کنه مسلمانانو پیدا خوشاله کنه نو دا خلتم را خلاص کړی چې دا شی می په دې باندې راوړیو دا ارزان شو او که شرطه یو شی راوړی پارزان او ګران شي نو دا بیا په غی باندې خوشاله نو ته خوشاله شولې خو نور مسلمانان خو غرق شول کنه نور نو هغه ته دا نه ګوري نبی علیہ السلام د سی بنده د الله تعالی ډیر عزت بد شي تجارت خبره میکوله تجارتونه روان دي په دې پسې خلک کوئی روجه در سر د طرف نه حلال کا نه روجه ده مسلمانی یو شی در وړي د نور کلب کې 100 روپۍ ګټي اوس پکې 500 ګټه روجه ده کنه دا ټول وستاره پر صدقه ای صدقه وي یو کجوري چاله ورکی کیلو د ناخلی یو 15 پسې زیاتې ورکا د الله پیغمبر چاله چی منپت تو رسایمن چې چا روجه دار له جماعت ورکو څومره ثواب چې دغه شوی دی دومره ثواب برده وشي نو دا تجارتونه روان دي دنیا پا تجارت بانی ارسو پوئی گی خدا بل تجارت چی دا اللہ دا عذاب نفی بچ کی گی دا دی تجارت تر شیخ کی علنش تر چی زان پا اللہ خرس کا خپل مال اللہ لورکا و دا اللہ نوائی زن جنت پی غوارم پری بندی دا تجارت چی دا نش تر مسلمانان دی نور تجارتون دا چی دا خطی دی یغفر لکم ذنوبکم او بخیستاسو گناہونا و یدخلکم جناتین او داخل بکیتاسو دا جنتون تا تجری من تحت الانہار چی بایی گلان دی دا غین ولی و مساکن طیبتن او کورونا دا اسیدلو مجیدار دی کورونا دا اسیدلو طیبتن مجیدار دی خوشبدار دی مخی مرتم دا حدیث ویلے دے دا قیامت کی دا جنت کورونا طیبتن آغا مجیدار دی خوشبدار دی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د جنت خوشبو دومره تیز ده چې دا 1500 کال په مسافه باندې 1500 کال سفر وکړل شي د جنت خوشبو به بیا مزي دغه جنت الله تعالی د مؤمنان مسلمانان لپاره تیار کړی دی په جنات عدن پاغه باغونو ته همیشوالی کوي ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده الله کامیابی دی ته ویلې خو دا لویه کامیابی ده الله رب العالمین دې زمونږ استادو نصیب کړي اللہ تعالیٰ چی پا جنت کی دا مومنان مسلمانان لپارا کم حوری غلمان تیار کرلی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر وی دا حوری کم پڑونی او کم لو پٹا چی پا سر دا حوری نا آغا دا طول دنیا پا دنیا کی جی سمر سرزر او سپینزر او ملغدر او یاقوت او دا سمر دا غدی نا دا دی قیمت تا نشی رسیدلی دا دی قیمت نشی پورا کولی او دا اللہ پیغمبر وی کچر تا یو حور دا جنت دنیا تراخکار شی دا طول دنیا با خوشبودار شی دا غینا الله تعالی دغه پیدا کړی دین مسلمانان لپاره او مسلمانان ذالک الفوز العظیم الله دې ته کامیابی ویلې ده مسلمان دې ته کامیابی وای چې بس ما ډیر مال وګټلې او دنیا پسې ورپسې شولې ډیر زمیدار مې وې ډیر دکاندارې مې وې ډیر گاڑی مې وې دغه ته کامیابی وای الله وای کامیابی ده دا کامیابی واخله و اخرى تحبونها دا بشارت دنیاوی الله تعالی ذکر کړي دا عتب دې په مخ کې باندې ښه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تجارت د تدرخیمه نو اخرى و نعمت اخرى او بل نعمت دی چې تحبونها تاسو خوخوی غیلر تاسو سره مینه کوي اغه مینه اغه تاسو سره شیخ خوخوی نصر من الله چغا امداد دی د الله تعالی طرف نه فتح کریم او ګټه د نږدې فتح د غلبه د نږدې که تاسو د الله تعالی په لار کې jihad وکړي نو یو خدا چې په الله باندې امزان خرج ک الله تعالی بری د عذاب نخلاص کی جنت ته ولاړ شي دویم که خپل مال او خپل ځان دی په الله تعالی باندې خرج کا نو که شهید نشولې یا که شهید شولې خو دنیا کې به الله تعالی د لپت حاضر کی الله تعالی بر سره امداد وکي دام یو خوشې دی یو خوک شه دی وبشر المؤمنین او زیر ورکه مؤمنانو ته تفسیر زاد المسیر وی وبشر المؤمنین بالنصر فی الدنیا چې الله تعالی به سر په دنیا کې امداد کوي ول جنت فی الاخره او په آخرت کې به الله تعالی جنت درکې مؤمنانو سره دی زیر ورکه چې خوشخبری دا ده چې الله په دنیا کې مؤمنان مجاهدین غالب کړي او په آخرت کې ورته الله تعالی جنتونه ورکړي د دې زیره الله تعالی وي ورکړي یا ایه الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین دا دریم خطاب الله تعالی ذکر کړي د پاره د مخ کی تاکید د پاره د تاکید د حکم د jihad د الله په لار کې او جنگيږي او د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکړي دسی دعوت ورکی لکه سرنگی چې عیسی علیه السلام دعوت ورکړی د الله د دین د سمرسته وکي لکه عیسی علیه السلام خپل مرګرو ته ویلیو کلک شي د الله تعالی د دین لپاره قربانی ورکي نو هغه چې څنګه کلک ودرېدلیو هغه شان د کتاب سره مدرېږي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو کونوا انصار الله شی تاسو امداد کوونکی د دین د الله تعالی تفسیر سمرقندی لیکلی دی کونوا انصار الله بالسيف علی اعدائه توره را واخلې او د الله تعالی د دین دشمنان چې راغه وس غلوي هغه قتل کړي دا د الله د دین خدمت وکي څنګه د الله د دین خدمت په توره باندې وکي تفسیر سمرقندی وي کما قال عیسی ابن مریم علیه السلام چې ویلی عیسی دوی د مریم للحواریین حواریین ته حواری خالص دوستان خپل ته ویلو من انصاری الی الله څوک دی چې مدد او امداد بو کی زما سره الی الله یعنی فی الله د الله تعالی په دین کې عیسی علیہ السلام دا چغی خلق توالل وی سوک دے چیز ما سر دا اللہ تعالی پا دین کی مرستا ہو کی حدیث کی راغلی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر روایت دیکر کرے دے وی ہا کذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو پی ایام الحج من رجل یؤوینی حتی ابلغ رسالت ربی نبی علیہ السلام بجی کل حج دا لارا دا حج پا یو دے کے بودر دا چغی بے اکرلی وی اے خلق سوک شترے چی ماخ پل زیت ویسی ماخ پل زیت ورسی حتی ابلغ رسالت ربی تردی پوری چی زد اللہ تعالی پیغامات تورسوما عیسی علیہ السلام دا خبر کړی و، خو نبی علیہ السلام بم خلکو ته ویلو چې څوک نرشتره چې مخبل زیته بوجي او زبوت د الله دین بیان کما، ځکه په ان قریش قد منعوني ان ابلغ رساله ربي، ځکه قریش زده الله تعالی د دین نه منع کړی ما، د الله د دین د بیان نه زمونه کړی ما، نو کبل څوک چې مخبل علاقه ته بوجي زبوت د الله دین بیان کما. نبی علیہ السلام دا چغی وهلی بار بار دا وهلی، عیسی علیہ السلام هم دا ویلی دی، ابن کثیر دا ذکر کړی، حدیث ته ترمذی کې راغلی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ته ویل لقد اوذیت بالله وما یؤذى احد وخفت بالله وما يخاف احد، زدا الله په دین کې دومره تنگ شوی ما، زمار دومره تکالیف راکړل شوی چې دا بل چاته نه دی ورکړل شوی، او مار دومره دمکیان راکړل شوی دی نبی علیہ السلام چې دومره بل چاره نه دی ورکړل شوی، نبی علیہ السلام له ډیر دمکیان ورکړل کېدلی دې دې کې ود الله دین نه بیانې. نبی اسلام لار د حج په ځایونو کې وچېږي وهلي وای څوک شته چې ما بوزي چې لار شمو د الله دین ته بیان کما، ځکه ما ته ډیر تکلیف راکړل شوی من انصاری الی الله، نو عیسی علی السلام څوک شته چې مدد وکړي زما سره په دین د الله تعالی کې. قال الحواریون، نو او ویل هغه خالص دوستانو د عیسی علی السلام، نحنو انصار الله، مونږه مدد کوونکي د دین د الله تعالی، مونږ د الله د دین مدد کوو کنه. نو اے مومنانو، کله چې تاسو ته ویل شي چې د الله تعالی د دین امداد وکړئ، نو د قسم امداد وکړئ، لکه څنګه چې عیسی علیه السلام مرګري ودرېدل او دغه سره مرسته وکړه. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، نو ایمان راوړ وی ډلې د بنی اسرائیل، نو کفرت طائفه او کفر وکړه بلې ډلې کفر وکړه. د دین د دې څه مطلب دی؟ وی ډلې ایمان راوړ او بلې ډلې چې ایمان را نه وړه. کله چې ته د الله تعالی د دین بیان چا چې کله چې د الله دین نه بیان شوی، نو غلی غلی ای هر سړی وایي زه مسلمان یم، دا پکې پته نه لګي چې کم پکې روغ دی او کم پکې نه جوړه دی. روغ او نه جوړه په خبره پوهیږي کنه. کله چې د الله د دین مسله بیان شي، وس به پته لګي چې دشمن څوک دی او دوست څوک دی. نو عیسی علیه السلام چې مسله بیان کړه، خلک دو ټوټې شو، دو ټوکړې شو، خلک دو ډلې شول. یو ایمان راوړ او بل چېرې خلاف وکړه. هغه کوم چې ایمان راوړ او نو هغه ته نسوارا ویل کېدل، او کوم چې ایمان را نه وړ هغه ته يهوديان ویل کېدل، هغه يهوديان شول. بیا د عیسی علیه السلام چې کله الله تعالی اسمان ته وخیجاو، نسواراو کې مختلف ډلې پیدا شولې. دا یوې ډلې دا عقیده و چې عیسی علیه السلام دا الله تعالی دی، عیسی علیه السلام الله دی، نعوذ بالله من ذلک. مفسرین لیکلي دي ته یعقوبیه ویل، دا نسواراو یعقوبیه نسواراو ته ویل. دویما هغه خلق چې هغه عیسی علیه السلام فبارك عقیده وساتل، عیسی علیه السلام ابن الله، وی الله تعالی عیسی علیه السلام د الله زوی، نعوذ بالله من ذلک. دې ته نستوریه ویل، دا نسواره او نستوریه دې ته ویل. دا دویما قبیله وبکی، دویم خلق وبکی، دریم چې هغه ډله و، وی ان الله ثالث ثلاثه، وی الیه درې دي، خدایان درې دي، یو عیسی علیه السلام دی، یو الله تعالی دی، او دریم مریم عبیده، وی دا الیه درې دي. الله تعالی په غیبه نمرت کوي. بیا نو تاسو د الله تعالی د دین مرسته وکئ. په ایدنا الذین آمنو، نو کلکل مونږه مضبوط کل مونږه مؤمنان، علی عدوهم په خپل دشمنانو باندې، په اسبه ظاهرین، نو شول هغه غالب. نو تاسو د الله تعالی د دین مرسته وکئ، الله تعالی به تاسو غالب کی. غلبین مراد دو غلبی دی، خا یا غلبه د په اعتبار د حجت سره. کله چې تاسو د الله دین بیان کوئ، اوس کوم خلک ستاسو په مخالفت کې راغله، نو هغه ستا سره مناظره او بحث نشي کولی، ځکه د قرآن او د حدیث غلبه په اعتبار د حجت سره ده، یعنی په دې کې دلیل شته دی. دویم دا چې الله تعالی دغه خلک مضبوط کړه، کم چې د عیسی علیه السلام په باره کې صحیح عقیده ساتله، نبی علیه السلام الله تعالی راولېږه او د هغې عقیدې تایید د نبی علیه السلام هم وکړه. د صحیح خلکو عقیده د عیسی علیه السلام په باره کې دا وه چې دا د الله تعالی پیغمبر دی، دا د الله تعالی پیغمبر دی. عیسی د نبی علیہ السلام راغه د غی تایید او ک په ایدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین، نو نور کړي مغلوب شوله او الله تعالی چې غالب کړه، حق د پاره همیشه لپاره غلبه ده. الله رب العالمین به خپل دین غالب کړي، دا به خامخه کامیابی.